Hogeigarren korrika astear dago Otxandion. Gaur martxoak 30, plaza nagusia euskaltzalez lepo dago euskararen aldeko errelebo lasterketari hasiera emateko. 17, 18, 19 eta 20. Korrika! Eta urte hauetan guztietan korrikak lortu du gu emozionatzea, gu postea eta guk korrika maitatzea. Edizio honetako leloa batzuk da, euskarara batzeko deia dela azaldu du Asier Ramondo korrikaren koordinatzaileak. Bat izango ginateke geu, euskararen inguruan, euskararen munduan bizi garenok, zuk badira inguratzen gaituzten erdara guzti hori, pues euskara edo gaztelera, frantsesera, arabiera, romaniera, zagatik ez azken baten olako eragin ere badugula, eta orduan nahi duguna da gure hizkuntza, gure kultura eta gure mundua partekatu jende guzti horrekin. Eta aldi berean prest gaude, eurek ere haien hizkuntza, haien kultura eta haien mundua gurekin parteka dezaten. Otxandion eguna korrika txikiarekin hasi da eta arratsaldean antzerkiak eta zirkuak hartu du herria. Azken aurreskuarekin, mezua testiguan sartu eta hasi da errelebo lastergeta. Lehen kilometroa Joseba Kanpo eta korrikaren sortzaileena izan da. Testigua Urtxarrasti hartu du eta bere inguruan Kanporen senideak joan dira. Aurrera! Korrika! Korrika Gasteizerantz doan inean, Urtxarrasti lehen bost korriketako koordinatzailearekin ezagutuko dugu korrikaren hasiera, sorrera eta lehen edizioak. Esan bezala, Urtxarrasti korrikaren sortzaileetako bat da eta lehen bost korriketako koordinatzailea izan zen. 70. hamarkadan hasi zen euskara klaseak ematen Barakaldoko gau eskolan eta Erromoko gau eskolan. Hamarkada beran, AEKaren edapena eta diru beharraren ondorioz, sortu zuten AEKakideek ekitaldi berri bat sortzeko ideia. Pentsatu genuen, ba, ekintza bat egite Euskal Herri guztiko, eta izan ordez Euskal Herritik leku batetara, ekintza bere Euskal Herri guztira joatea. Eta hor sortu zen korrika ideia. Borga sortu zen, ba, relebo martxa bat egitea, eta oinez ordez korrika izatea. Kondairak dio, korrika afari batean sortu zela. Hala ere, kondaira guztietan bezala badaude egi eta zurrumurruak. Egia da, hori izan zela, afari hori izan zela, beste afari askoren bezala, edo beste bilera asko eta gero, da bilera horiek zirela arratsalde iluntzean, zeren korrikarako genituen laguntzaile batzuk AEKatik kanpo lan egiten zuten. Ekitaldia gauzatu aurreko bileretan, izenaren inguruan ere iritzi ezberdinak egon ziren. Azkenik, Josepe Zuazok proposatu zuen korrika izena. Izena eta ideia nagusia dukita, urtebete egon zen lantaldea korrika prestatzen. Bete beharren artean, kilometroak banatzea, baimenak eskatzea eta korrika bera zertzen azaltzea. Euskal Herriak olako gauza bereziak eta politiak eta lehenengo aldiz egiten direnak eta horrek ba oso sentikor eta oso indartzu hartzen ditu eta odan harri genuen Euskal Herriak hartuko zuela eta egingo zela. Euskal Herriak korrika hartu zuen eta abenduaren 29 gaueko 10 abiatu zen korrika Oñatitik. Elurpean, Jose Maria Satrustegi euskaltzainak eta Eli Galdos Gipuzkoako aldun nagusiak bete zuten lehen kilometroa txistu, itxafero eta kanpaika den artean. Hala ere, lehen korrikako mezuak ez zuen ibilbide Oñatin hasi. Korrikaren komisioen sortu zen ideia eta sakanan sartu zuten mezua. Politikoki aseptikoa zen mezu bat sartu zen. Ricardo Arregik euskaltzaindiari 1976 idatzi zion mezua. Baina korrika Bilbora iritsi zen eta mezua desagertu egin zen. Zorionez lekukoan doan mezuaz gain antolakuntzak mezuaren kopia bat eramaten du. 20. edizionetan ez dago elurrik, berua eta goaizea dira lehen arratsalde honetako protagonistak. Alaxe sartu da korrika Gasteizen. Dagoeneko korrika Erriberaraino iritsi da. Tutera inguruan egin du bigarren gaua. 4:10 gutxitan zeharkatu du Zaragozako etorbidea. 20. korrikarako 7 herritan sortu dira korrika batzordeak Erriberan. Korrika modu ezberdinean bizi dela azaldu du Alizia Iribarren Nafarroako AEKako koordinatzaileak. Kriston zirrara sortzen du korrika eltzen ikusten duzunean, batez ere korrika bera, maikarrera bera da zirrara handien edo eta ilusio handien sortzen duena eta jendea nahiko txoa animatzen da. Gero badaute beste batzuk, bueno, pues ez dutela horrela bizi, bai, eta bada beste jaialdi bat eta eta pasatzen da, eta listo. Une honetan, 75 lagun daude Herriberako euskaltegietan. Tuteraz gain, Alesbes eta Zintruenigon ditu aurten klaseak aekak. Azken urteekin alderatuz, euskara ikasteko nahiak gora egin du Herriberan. Korrika itxurri gurekin etorri, korrika uzarri indarrak ekarri, korrika itzari herri sarri larri, korrika egarri karrika. Korrika aurrera doa Arribera iritsi arte. Korrikak 6 egunetan 1,062 kilometro egin ditu eta Nafarroa iparraldetik hegoaldera, bitan zeharkatu eta Nafarroa behera, Lapurdi eta Zuberoa bisitatu ondoren, Nafarroako iparraldera bueltan dator lasterketa Gipuzkoara salto egiteko. Goizeko 6 izan arren, Arriben giroa ezin hobea da. Arribetarrak eskulturaz beteriko etxe baten inguruan daude. Izan ere, bertan bizi da Juan Gorriti eskultorea. 1980an Remigio Mendibururekin sortu zuen Korrikako protagonista handia, Lekukoa. Gorritik dio, Remigio Mendiburu sentikortasun handiko pertsona zela eta lan egiteko lehenengo sentitu eta ikusi behar dela. Lekukoaren kasuan ere, hala izan zen, Mendiburu Juan Gorritiren etxeko egongelan ikusi zuen motraiu batean erreparatu zen Korrikako lekukoa sortzeko. Esan jo bera, Remigio, lekukoa da komunikazio bat. Eta hemen baserritan da, hau, haula xe bertan dinion, Hau xe hartuta esan dio, behira, hau da baserritan zen batxui epikatzeko eta txerri hiltzen zenean, da hola itxeko, ba, odolki itxeko, ta, da, hau da, ba, lekuko bat, eta intzian, hau xin behut, eta eaman zian. Pagoa baliatu zuen Remigio Mendiburuk lehen lekukoa egiteko, baina lekuko hau ireki egiten zen, mezua galtzeko arriskua sortuz. Horrexegatik, 9. korrikan, Juan Gorritik lekukoa berritu egin zuen. Diseinu berbera baliatu zuen, baina oraingo honetan lekukoari ezpelezko kiribil bat egitu zuen. Dagoeneko Korrika Gipuzkoako hiribururea iritsi da. Korrika orok badu bedrea bestia. Aurtengoa zirkorrika da, baina 1980an urtean lehen Korrikako abestiaren sortzaileak Donostian irabazi zuen lehenengo Euskal Herriko bertso txapelketa. Abeslari lanetan jarritako bertsolari hau Xabier Amuriza da. Zorion eta pena, kantatua sortzen dira gure itxaropena. Kantatuaz. Hainako eta usazio zenean, kanta horre izan du barrakazten da gainera, badauka jendea esagutzen dut, gainera erraza izan behar du, eta barra zerbait egin behar da, pentsatu nuen, hori hartuko dut, da jarriko diote korrikari dagokion hitza jarriko dizkidut, eta hola sortu zen. Zuek ere esan bai euskarari korrika baino egun pare baldenago jaio zen. Enkargua garaiz betetzeko Amurizak bere apaiz garaietan Derioko itxialdian Gogor taldearekin Abesturiko eta Jon Lopategi sortutako kantatua zabestia hartu zuen erreferentziatza. Hau ez da lasterketa, korrika da. Korrika Bilbora ere iritsi da. Ondarroan zeharkatu zuen muga korrikak eta kostako errepidea jarraituz eta ezkerraldea bisitatu ondoren dator lasterketa. Une honetan Korrika Gran Bian dago. Kalea jendez lepo dago eta lekukoa 1,832 kilometroan dago. Doakotasunaren aldeko kilometroan. 4. Korrikan berriz, Edurne Brouardek eraman zuen lekukoa hemen. Lehenengoz, Santi Brouarden erailketaren ondoren. Edurnek sekula ez du ahaztuko une hau. Gure aita erail eta gero, aekak berak oparitu zionean kilometro bat, Santi Bruardi, ordurako korrika guztietan parte hartu izan zen, eta aekarekin lotura handia zeukan pertsona bat ere, eta kilometro horren lekukoa gure amak, nire aiztak eta hirurok hartu genuen. Hala ere, Durne Brouardentzat ez zen ura izan korrikarekin edukitako kontaktu bakarra. Lehen korrikan Edurne AEK-ko ikaslea zen eta Errekaldeko AEK-an zegoen garaiko de titulua lortzeko. Une horretan euskaltegien buma iritsi zen eta euskaltegiak berak klaseak emateko aukera eman zion. Gerora 13. korrikatik 18. eraino korrikako koordinatzaile postuan egonda, bestelako postuetatik pasa ondoren. Korrika Laudiotik dabil. Aiaraldeko herri honetakoa da Sierra Mondo egungo korrikako koordinatzailea. Herri honetan dauzka Mondok lehen korrikaren oroitzapenak. Goban daukat, Laudioko plazan bagon den orduan nire ikaskideak zirenak, ikamabi urte izango genuen, eta bagon den bakoitza kartulina batekin ezkegita, lepotik eskegita eta karturina horretan korrika hitzera hartzen ziren. Gerora, Asier Ramondo Laudioko AEkan sartu zen ordezkapen bat egiteko eta 30 urte ondoren korrikako koordinatzaile izatera iritsi da. Aurtengoa bigarren korrika izango da koordinatzaile postuan. Aurrekoan izan zela apurtzo bat berria zen dana kudeatu nahi, dana kontrolatu nahi izatea, kontrolatu edo jakitun egon nahi izatea eta aurten lantaldea ere iazko berbera da, badakizu aurreko korrikan oso ondo funtzionatu zuela. Orduan alde horretan nik uste dut aurten tranquilago ere banagoela. Gure bidea gertatuz. Pauso bakoitzeko. Korrikak azken aurreko eguna hasia du. Oraingoz korrika Oñatitik doa, euskararekin lotura zuzena duen herria eta lehen korrikako abia puntua. Euskalduntzen mugimendua euskaltzaindia barnean jaio zen, zenbait euskaltzalek euskara irakasteko eta alfabetatzeko beharra ikusi zutenean. Mugimendu honetan Ricardo Arregi kazetaria zegoen eta Jose Maria Satrustegi euskaltzainari gutun bidez euskararen irakaskuntza ofizialki bultzatu beharra zegoela eskatu zion. Era berean 1965. urtean lehen gau eskola jaioak zeuden Euskal Herrian, eta 1966 Bizkaiko zenbait eskolek koordinatzea erabaki zuten AEK izena hartuz. Mertxe Mujika AEKako egungo koordinatzailea da. Erakundearen lehen urteetan ez zuen AEK ezagutzen, naiz eta euskalduntzen mugimendua egon Elorrion. Euskara klaseak alfabetatzea, Elorrizoko alfabetatze klaseak, hori bai, hori entzuna neukan eta gainek uste nuen, hor inguru horretan movimento bat zegoela euskararekin lotutakoa noski. Gerora, Mertxe Mujika AEKako euskara irakasle bihurtu zen. Egun AEK egonkortuta ikusten du. Egoera ona da, egonkortuta dau. Esango nuke gainera AEKak bere tokia irabazi duela ja euskararen normalizazioaren prozesoan. Amaika egun errepidean pasa ondoren korrika Iruñara iritsi da. Sarasate pasealekura iritsi aurretik Iruñarritik mugitu da lasterketa goizaldean eta 12:30etan puntualtasun osoz iritsi da. Lekukoaren atzetik azken kilometroa gauzatuz AEKako ordezkariak joan dira. Hortxe dator lekukoa! Tipitapa, tipitapa! Lekukoa ireki bezain pronto argitu da mezugilaren misterioa. Azkenik 20. korrikako mezugila Joseba Sarrion Handia da. Euskararen alde egitea normaltasunaren kontra egitea da oraindik. Aukerak eta maukerak egin behar izaten ditugu euskaraz bizi nahi dugunok. Belaunaldia daramatzagu beti gora elkartzen eta ekitan erresilientzia honetan goiti bera ezartzen zaizkigun lasaigarri kulturalak eta traba politikoak gainditzeko. AEKaren izenean Xabi Gartziak hitz egin du eta aldaketa aldarrikatu du. Euskaraz bizitzea normaltasunez, pertsonak bezala. 20. korrika amaitzeko, lehenengo zentzun da zirkorrika abestia zuzenean. Optimistak, jaiotzetik, ilusionistak, bibera tera gara, korrika tera gara, izetik garoko gara. Ilusionistak bidera atera gara, mundura atera gara, erizeri garoko gara. Ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, rizerri garoko gara. Espezialistak, biruruko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara, erriz herri egaroko gara. tipitapa, tipitapa! Oh!